لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. داك يدشروا جي الأصل في العبادات التوقيف. د دې مرادف الفاظ نور به لوستل بیان کو تاکید چې کله ختم شي. اصل په عبادتو کې توقیف دی. توقیف معنا د نبی صلی الله علیه وسلم نه د یو عمل زده کول. توقیف چې هغه تواقیف کې پیچې د عمل د نیکو یې کړه. اصل په زنانو کې، اصل په قصو کې او په زباتحو کې تحریم دی. دا حرام دي مگر هغه چې الله رسول اجازه ورکړي. او اصل پر باقي د اعیان په عامو اعیانو افعالو عاداتو کې حل اباحت طهارت دی. عام شیان حلال دي، مباح دي، کارونه کسبونه افعال عادات حلال دي پاک دي حتى يأتي النهي عن ذلك تدريج من راشي إما بخصوصه خصوصي نهي دي وشي نوشي دا بلانكيش مي استعمال ہوئي دا مخوري دا حرام دي دا جامع ما چوئي دا لباس ما چوئي او يندرج او يا يدخل تحت قاعده شرعيه عامه دعام كيديد لاند يو شرع شرعين منا كمثال بتاو النبي صلى الله عليه وسلم فرمائے كل ذي ناب من السباع فاكله حرام او كما قال هل ذي ناب دا يو كذب حرق حيوان جدار ولي نور حيوانات ماتي نداب حرامی نوست پا دی کی شیر از مریضا داخل شو گدران شرم خان ایگا چو توائی اگا پا دی کی داخل شو دا دب چو توائی دی کی دب پاربای کی زمان استلاقی و تایر گوائی دا حرام شو زکر کدران حیوانات ماتی پیشوگان شو سپی شو دا حرام دی زکر جنی قیدی دلان دی رازی کله دې شینم نه راغله نو خو نبی له صاحب یو قاعده کې خدله قانون کې کوم او دارنګه فرمایلی دي کل ذی مخلب من الطیر هر پنج والا مرغ چې پنج لري نو حیوانات په ماته ای لکه شاهین دې باز دې باخدا سقر جو توایا غده او دسی بسی ورده نور حیوانات دی چه نور رماتی مرغان دی صورت نمان را غیر ده ممی ما خسته نبی رضا سلام چه ده موج نیدا زکر چه ناروا صورت دی غکی تواهی آقا قوطه هم دیده چه دیر وزون داری کس ما قسم نغمی و نورزی خواه نور وارده مرغان ماتی زکر دی شریعت منع کرده دا قیده شده دا گره فیده من قیده دا از من بگی دا مخینه جمله زیت مقصودی دا پا دیر بحث که دا کده بدعات سا تعلق داری دلیل و قاعده دیر قیده دلیل دا اول جز دلیلی قوله تعالی ام لهم شرکاء شرعو لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ آیا دې خلکو د پاره د مشرکین د پاره معبودان شته چې دیو له هغه دین جوړ کړی چې الله تعالی په اجازه نه ده ورکړی. په دې آیت کریمه کې الله منع کړې ده حاصل ظاهر ظاهر چې هر هغه څوک چې د الله د اجازې نه بغیر باندې یو دین جوړ کړي، دین عبادت دی او نیک عمل، او الله په اجازه نه ورکړي، دا مردود عمل ده. دا آیت حاصل نه دی. ام لهم شرکاء و شرعوا لهم من الدین، من الدین اللي بذکر وای د دنیا کارونه به چان جوړ ته جوړ دي، هغه کې حلو عبادت دی. دین څوک د ځان نه نشي جوړولی، ما لم یعلم چې د الله اجازه پیدا ما لم یعلم به الله. استدلال به د آیت نه اسانی ان شاء الله تاسو ته. اسانی دویم دلیل قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. عمل ده مراد عمل ديني ده. من عمل عملا شاشي وعمل وكو يعني عبادتي وكو ليس عليه امرنا عبد رسول الله جزا نوى فهو رد بردي. او من احدث في امرنا هذا كشا الدين كيو شيء بيدا د دین نه غنی بندگی د الله غنی مال سمینو فورات. د دې حدیث نه مستدلال سان دی په دې چې مبنا د عبادت په توقیف د عبادت او دینی خبرې د ځان نه نشي جوړولای. دین یو کارخانه نه لري چې سره به کارخانه وا جوړ کی او پای کې به دین جوړې لګي. د دین مرکز چې دی الله پاک دی او د رسول دی، دا غزه نه برازي په دې لاره کې دین نه جوړېږي. دین باقي چې د الله په طرف راغلي قرآن کې وي او په حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وي. وقال حذیفه، د حذیفه دا قول مخکې مونږ ویلي وو بیتي را وبس کې د دې قیدې لپاره. وقال حذیفه كل عباده لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. هر عبادت چې صحابو نه کړې هغه تاسو مه کوئ. فان الاول لم يترك يا لم يدع فان الاول لم يدع للاخر مقالا. ذکا ولنو یعنی صحابو درستنو دفاره د خبرې زیان دی پرې خو څه شاهد دی په دین کې خبرې وې کې نوې خبرې دی جوړې کې مکمل دین دی یو رانه کل کړه دی نبی صلی الله علیه وسلم د طرف او مت ده ستاسو مقال ته کې عجب نه شته دی. وقال ابن مسعود، ابن مسعود وې دا ټول د دې خبرې دلایل دی او تاییدات دي. اتبعوا ولا تبتدعوا. ديني خبرو کې تاسو اتباع کوئ د نبی صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو د ځان خبرې مه جوړوئ. فقط کفیتم، ستاسو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کافی شوی دی، ستاسو جوړول حاجت نشته. دې کې تاسو دماغ نه استعمالوئ، پوره دین د تاسو په انکړې دی، هغه کافی شوی دی. وعليكم بالامر العتيق، ذا امر بانقاو زرو خبر بسروان شو نوي خبري په دین کې مو پیدا کول. ابن كثير ویلي دي خپل تفسير کې سوره احقاف کې، واما اهل السنه والجماعه فيقولون. اهل السنه والجماعه وايي كل قول وفعل لديه قول وفعل مراد، كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم فهو بدعة. هر قول فعل جزوك بدينك جولجي أو صحابون نقلنيها وبدعتي، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. ذكاريو ديو خير خصلة ندى بريخوستي أما قرأيته بجلتي ورغلي هر د خیر کار ایو اخسته دې او خپل عمل کړی لأنهم لم يطلبوا خصلة في سال الخير إلا وقد بادروا إليها. هذا كافران هذا قول بمقابلك ابن كثير ويا أهل السنة سواي كافر وهي لو كان خيرا ما سبقنا إليه كذا إسلام خير وين من بدي ما خشوي نبي من بمخي ورغلي وين الله الله بعيد وذكر المسلمان هذا سواي جماعة الصحابة وخير خلو هرد خير كارب يكره د دې خبرې تایدات نشته په دې نورو قواعدو کې راځي نو مبنا د عباداتو دا په توقیف باندې ده الاصل فی العبادات التوقیف اصل بنیادی خبره اصل مراد دلته قاعده ده قاعده دا په باب د عبادتو کې توقیف د دې نه دا معلومه چې د ځان نه به هیڅ قسم عبادت نه جوړیږي او نکاحونه زبایح هغه به نه کوي مګر هغه چې شریعت اجازه درکړي وي. دلیل ذلک قوله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمن سره به د خپل شرمګاه حفاظت کوي نه به ښکارا کوي نه به استعمالوي الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم صرف دو ځایونه یا ښځه یا وینځه. خزی بیا قرآن کې دي څلور او وین دي دا بیا عدد نه معلوم څومره چې وي الله تعالی حصر کړی چې صرف خزی وین دي د بخپت ځان کار کې او هغه سره کستا د بدن هر قسم ملاقات وشو یعنی مطلب نظر یو لګي د لاس او غلط څه خیر دی د دې نه بغیر پروژه نه کوي استعمالوي اوصل پر دې درې مخبرې لپاره دی اخو یو شپانس د نړۍ د لوی شي او هم به دې باز راوړ قرآن کریم کې ډېر آیتونه دي چې هغه دا معنا ورکوي چې ټول شي الله تعالی سره مباح کړی دي تر څو چې قرآن حدیث په باندې ولګول هغه باندې استعمالول باقي ټول شي نه جایز دي او دا زموږ د دین پر اخیده او ثانی هم ده اسلام یو آسان دین دی پراخ دین دی تنگی پکې نشته دی انسانان د مرۍ نه نه نیسي بلکې آسانی پکې ده جنت هم پکې ده سړی په جنت ته ځي او آسان ده لنډ الفاظو کې دلایل دا دي والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا سورۃ بقرہ کې الله فرمایي د ځمکې ټول شیان ستاسو په دې د پیدا دي حاصل پاشیو کی بحث شو ټول شي نه مونږه مباش دا ونی دا بوټي دا کاني دا وبو مرغان حیوانات جامعه لباسونه کارونه کسبونه ټول لګیږي مگر نه چې الله رسول په شپه باندې ونه کوي چې تاسو مکو بیا باندې ځان ساتي او هغه په باندې نه لګي دیم دریم قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما أزمع وحيك حرام نشط ما قال داشا يعني حرام باقي جب وحيك رأغلي جب وحي نباهني نعطو المباح دي لا حاصل لا يتبعو سورة ما يدك الدرية ما يعلم قل أحل لكم الطيبات طول پاک شئی نتاس الحلال دی طیبات مانا دا کل ما لم یأتی تحریمه فی الكتاب والسنة مبسرین وی هر غشب چی کتاب و سنت کی دا غیر حرمت ذکر نی بس دا طیبات کی داخل هر غشب چی قرآن حدیث کی ہوتا بدنی بلیشی اگر پاک لیا کل ما لم یأتی تحریمه فی الكتاب والسنة یو حنفی مولا ابو سعود هغه زدا قدم لګول دی خلاصې په زیات کې ده کله ما لم یاتی تحریم فی الكتاب والسنه وقیاس مجتهد هغه که په زور یې څه اوره دی وقیاس مجتهد مجتهد په قیاس کې کوم شی حرام شابه مراه مجتهدين ولير فينا رم كل دي بقول فيها سنة شرعنا حرام كذي عجيب بيقول أنا قال لي يا اجتهاد كذا ده الله باجر وركي دي كن من بياق وقت بريدنا بسر سوش الدليل في دخل بطنه نطيبات ده لتواهي حديث كرا قلت دي صحيحين كي حديث دي ده سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ارشاد ان اعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسندته دي حديث مبارك علماء وايش هذا الحديث يدل على ان الاصل في الاشياء الاباحه كما في فتح الباري وعمدة القاري والمرقات والمرعات بدي تقولوا شنو هي دي حديث دلان دي ما خبرك تري دي تقولوا ده دي كل دي اصلا شيء كيف سكت الحديث ما انا النبي صلى الله عليه وسلم فرمى غير مجرم هذا مسلمان ده تو مسلمانان دي دي مجرم هذا مسلمان ده شيء شيء حرام ده وداد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدا سنگو سنگو غتي بك وي وي بس الله وجزاهرا د ډیرو سوالونو د وجهې استحقاق شته دا ډېر غټ مجرم ځکه دی چې یو شی مبال و او ده په سوالونو باندې استحقاق خلکو باندې سختي راوسته غرض د حدیث دا چې تاسو بې عزته پوښتنه د نبي صلی الله علیه وسلم نه مه کوئ داسې نه چې الله یې حرام ونه کړي نو عن شیء لم يحرم یو شی دی اصل ټول شی نه حلال دی د ده د سوالونو د وجهې استحقاق شته حدیث نتا اس کو استدلال پوری نہیں شاد نہ چلک شاد ذہن ہو چلا ہوئی بل حدیث دار خود نے کہ راقل ہے کہ صحیح حدیث مشکات کرنا ہے او بد حدیث دے ان اللہ فرض فرائض اللہ فلا تضيعوها ذا اللہ فرض مزایا کوئی وحد حدودا فلا تعتدوها بلی کستی دا من عوری موری وحرم اشياء فلا تنتهكوها تشين حرام کړی دي دا غي بي زتي مکه وي بیا فرمایو وسکتا عن اشياء او د دې رشین نه الله چپ پاتې شوی دی غیر نسیان تیر نه دي الله ته یاد دي ټول او چپ ته پاتې شوی دی نه دي ویلي رحمت لکم پدې کې په تاسو مهرباني غرض ده فلا تبحثوا عنها دا وی مبارک نه غوت مو او وجه دا به حرام کې حلال حلال دي استعمال او غرض دا حدیث دا دی الله په تعالی رحم کړه دا قران او حدیث کې په ډېر شي نه نوم نه وي قانوني کې په دې چې هر هغه شی چې الله تعالی ته منه نه ده کړی بس مکه مو بس استعمال او او خوري او سوري کې به او استعمال او کلی بس چې ته قران کې اس یو ځای بچا ته وایي چې بری شیخل سورې یو دلیل بیا ته حدیث کې راوړل چې شیخل ته کیږي تا د دې قانون نه معلوم ته بیا راځي چې شیخل به کوم ځای پیدا کو په قران کې اگر که قران کې عمومات الفاظ مشه سورې په کیږي کې دي هو الذي يسيركم في البر والبحر لقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر ده سي تعتبر مشتاق خو صراحه ته به دغه جواب کې ورته شي عقل نه قران او حديث ثبوت کړی دی بس په باش مونږ تی ویل چې کوم شی نه ثبوت وو شو بس په باش استعمال اوی دا شی نو چې اخلي خدا قران به دون وړ کتاب شي چې دې جمعه کې به موږ ځي بلکې ګل نس دون مساجد نور راوړي هغه کې به نه ځي دون وړ کتاب وي دا شی نو چې به ویل کې که دام مباهد دام مباهد دا تخت مباهد دا جیگ مباهد دا دارای دا جانمال دا پر لک ساعت با یو بڑکی چاپ بزی کنیش قرآن دسی کار نکی اگه در کمال خبری کنی قانون دی قانون قانونی چی کیو کتا دای دلان دی بلیر خبر ویده خبر نو بدو بردن بخلان تراش دنی دلائی دیو دیو دیو دیو اصل پر عبادت کی توقیب دے نو دی دو جن وس امثلت ہا دے وقع عبادت دی قدیم سے عمر بے حد دی لږ به ترې اول دې دپاره شي قاعده پرې واضح شي. اصل په عبادت کې توقیف دی، هر عبادت چې خلک یې کوي او په قرآن سنت کې نه وي، یعنی نبی صلی الله علیه وسلم امت ته نه یې ښودلي په خپل قول یا فعل باندې، صحابه نه یې نقل کړي، نو دا به په بدعت کې داخلېږي. عبادت بدان دی، ځکه اصل په عبادت کې توقیف دی. رسول الله به تا ته درښيي چې دا عبادت دی، چې هغه نه یې ښودلي هغه عبادت نشه. د دې وجه مخکې ما ویلې وه چې دا عبادت د الله پاک تعظیم دی، موږ د الله تعظیم کوو او د الله په تعظیم موږ نه پوهېږو، تر څو چې هغه موږ ته نه یې راښودلي او د هغه نبي موږ ته نه یې راښودلي. ته به د یو چا تعظیم کې او منځ کې به تعظیم نه یې. یو شي ته به ته تعظیم وي، هغه به تعظیم نه یې. عادتونه خو مختلفې دي انسانانو کې، مزاجونه مختلف دي. نو ته به د یو شی د الله تعظیم کړې منځ کې به نه یې. نو بې ادبي به وکړي، نو په دې ډول نه چپ شو، نبی رسول الله ته وکړه. یو سړی میلمه یو ځای ته لاړ شي، دا خلق بل قسم عادتونه وي. د دې میلمه غشي نه خوښه نه وي، خو خلک یې ولګ کوي او د ده خوښه نه وي. دا بیا هلته تنګ شي ته چېرې دا خلک زما ته اکرام کوي، دا شی زما خوښ نه دی او دوی مالک کوي، او دا دوی عادت دی چې دا کول پکار دي. د ده د مزاج نه یې خبره. د دې په مثالونو کې به زه نه ورځم، د دې لپاره چې رانه پرې خبره پاتې نه شي. د دې وجه نه د الله سبحانه و تعالی تعظیم به په هغه طریقه کېږي چې کوم هغه موږ ته ښودلي یا د هغه نبي موږ ته ښودلي علیه الصلاة والسلام. نو مثالونه د دې دا دي، لکه ماریو دا هغه منځونه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه دي ښودلي او خلک یې کوي، لکه پخوا زمانه کې منځ رایت شوی صلاة الرغائب یې وتلو، صلاة الرغائب دا یو منځ چې د رجب میاشت به دي وکاو په خاص عدد باندې څه خاص الى الله عز وجل الا هذه فقط. الله تبارک الله نشته مگر دا ده، والله لا يقبل من الدين سواه. الله یو دین هم نه قبلوي. په دې زمانه کې د قضا او عمرې مسله وه، اوس ختمه شوې ده. شاز او نادر په بعضو جوماتونو کې کوي، په پېښور کې محمد خان صاحب جومات وته هغې کې کېده، اوس هم پورې قضا او عمرې قضا عمرې دې ته وایي چې د رمضان په اخره کې اخرانۍ جمعې نه وروسته د یو ورځ پنځه منځونه وکړي، سات منځونه وکړي، ماسپښین نه وروسته د ماسپښین موږ مازدیګر ماښام ماخوستن پنځه وړه منځونه، او دا بیا د اویا کالو منځونو قضایي وی جوړېږي. القضا والعمر ورته وایي، د ټول عمر قضا ته راوړه. دا پنځه منځونه چې د سفونه ثواب دی وشو، لکه د اویا کالو منځونه تا نه پاتې شوي دي، خو بس اوس وشو. نو دا د ځان نه جوړه شوې خبره ده. قضا عمرې باره کې یو موضوعي حدیث، موضوع حدیث په الموضوعات الكبير د مولا د قاری کې شته دی، چې اصلي نشته دی او اصل چا جوړ کړی دی. چا په آخرنۍ جمعه کې وایي پنځه منځونه وکړل د رمضان په آخرنۍ جمعه کې، نو دا اویا کالو منځونه به ورته معاف شي. خو ملا صاحب ویلي دي، ملا علي القاری، چې لا اصل له دې حدیث اصل نشته، بې بنیاده روایت دی. دارنگ صلاة الليالي والأيام خاص في فاقی عبادتنا مقرر اول خادیش بابا دی بارک دا قسم کنس کے دیتوار پر شبابا دا قسم کنس کے دام پر کتابوں نے کشتے دے الموضوعات کی مجوزی را جمع کری دے صلاة الليالي والأيام الخاصة خاص منزل دزان عدد شمالی ولا مقرر کرے دے وختي ولا مقرر لك دابا ببلا قياده كي وزن ازدي ان شاء الله بيليكي شبدت شمالومين ودافين طريقة دادا ويدخل في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد سيد عبادات الله. ومن ذلك بعض الاذكار تخلق المكرمين عريش اذكار دي. ومن ذلك الذكر المفرد ذكر الله الله الله الله ده ذكر ده نصرف يوم بالنسبة لي بيحترين ذكر ده ده الله نبلي الخوف نم ده صحيح خبر ده خد الله فاق دلمونه بعني بمون ده الله بندگي كو فاق طريقة جمون تخود الاشيمي ده ذكر ومتا نبي الله سلام نده خود الاشيمي حديث كي نشتا چرا رسول الله بدا ذکر کہو چا اللہ اللہ اللہ اللہ یا صرف ہو ہو دسی ذکر داد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ندی نقل چا رو مت تبیدی وی ایت حدیث کے سوک نشی پیش کولے ابے دا غزالی سے بلکی دی دی دا دا عوام ذکر وی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر دی عوام بدا ذکر کی او خواص با الله والله ذکر وی او خص الخواص دیر خواص چی دیگه با هو ذکر وی دا سوک کمزوری خبر دا خص الخواص که تاسو نبی رسام نداخل وی خص الخواص با آقا دی او غد الله با تعظیم دیر خب وی دا اشرف علی تانوی سے پا عبارت که ما وقت اللہ پر آقا پا شریعت کی طریقت کی وائی ہے ابن تیمیہ سے وہ دے اللہ و اللہ و ذکر نے انکار کرے دے کہ صدا ہم پہ زمانہ کیوئے نکما و زمانہ زرک و پڑکاوہ میں آوہ چھتا اللہ و اللہ و ذکر خوکم میں دے تسبیح دے قلب دے پارک ہوا چھتا ہم سفرشن دے اللہ تعالی نوری بندگی دے اللہ تسبیح دے سر من باب تسبیح دے سر زبی سفرک ہوا اور بے باپا منزون و بنور عبادات و نظر جوڑا ہوا اور ابن تیمیہ سے ماں پہ دیبانی ملزم کھاؤ مانگویو چھو مانگ بتاتا جواب در ہوا غدا دے چھ دزر علاج و صفائی دا ہم شدید منتر خود لے دا دزر دو جوگول پر دا قرآن را غلے دے نبیر اسلام را غلے دے کتاب دا سنت مقصد دا دے دزرن جوڑا ہوئے ناگیو مانگ دزر جوگول دا طریقہ نا در خود لے دائرہ خودنی جی پریزوی کی در اللہ تعظیم لگئی پریزوی کی در اللہ استحضار لگئی در خوف دقو لگئی پس رو بانی ذکر در اللہ ہو گئی واللہ واللہ یا روح ذکر نلی خودنی تسبیح در قلب پا بدعات بانی نرازی پا بدعات بانی زنون خرابی بلکہ در سبحان اللہ ذکر ولی استاسو بیدیشی یا بخوخ ندی یادتا کم کارکی دیر عظیم ذکر دی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ درانا کلمہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ کلمات باقیات صالحات غرض دانے جدا ہوا لہو ذکر داسی زانست لے گولی او عجر بکی نشتا بلکی سزا عقوبت با اللہ کا بدل ورکی شد اخبر نبی خلاف قیم او دا غان زام مخی قیم و هذا هو التقدم بین ید اللہ والرسول دا ذکر بدین کی نشت دے دا رنگ دا درود بازی الفاظ دا درود چی دے درود یعنی صلاة علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ منقول دی دا زام درود جوڑا ہول دا ہون صحیح کر ندی عن القول الراجح لکا حدیث دی بخاری کے راغلی دی کعب بن عمجروائی قلنا یا رسول اللہ قد عرفنا السلام علیکا من سلام پیجن فکیف نصلی علیکا رسولات بسنگوائی نبا بل حدیث کے راغلی فسکت رسول اللہ نبی جسم چپ شد دی جواب دنم مالو تردی جو وحی و ترالہ د وحی حالت چې تدل شي نبی فرمایي چې قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد درود ابراهيمي ادا ته پوس بشير بن مسعود کړه وای په مجلس کې موږ ویل چې ارمان ته ته پوس نه کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پریشانی موږ نه وښتله رسول الله دسی پریشان شوی نو وحی ته په انتظار باندې ځکه ځان نه خبره نه جوړه ځد دې دې په دې چې صحابه د ځان په صلات نه جوړاوه بلکې د الله د نبی نه چل زده کوو او الله وصل دا وته ونه چې صلو کما شیته مثلا چې کوه هغه ځان وایي دا چې اجازه ورکړه نو درې دې تان دا غلط دی چې دا خلک یې وایي دا په او بلا او مول و باب القحط ولا ذم ولا درې دې لکی او ځوای دا سپټی درې دې او درود ظاهری ہے لیکن بھی ہے اور ظاہری بھی ہے دا سنت خلاف دی اذان ساتھ پکڑ دی خضر دن اشتکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود دے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آل محمد صلاة دے اللہم صلی علی محمد وازواجی وذریتی کما صلی تعالی علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجی وذریتی كما بارك تعالى على ابراهيم انك حميد مجيد دام صلاه الله على درود ابراهيم تاسو ته ماجو دي تاسو نور مشتا سي الفاظ دا به سره د ځان په جوړي دارنګه الصلاه والسلام قبل الاذان دا ځان په مخ سره سلام ویل دا بدعت دی نبی صلی الله علیه وسلم نقل نه دي بعد الاذان ته نقل دي خو چې څنګه چې یو مؤذن به وایي او پجهر به وایي دا طریقه نه بلکې هر څه به ځان کړه اذا سمعت من مؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي ما صلات دي وایي ثم ادعوا لي الوسيله ثم صلوا الله عليه الوسيله وسيله ما نه پاره وړه وسيله چې ده په جنت په جنت کې یو انسان اثر مناسبه د زبان الله نو امید دی جمال راي کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فمن سأل الله أن يل وسيلة حلت عليه الشفاعة ثم شفاعة ولا حدا يشفع الصلاة بهر سمع وي بن بوي أو دغ عام درد بوي أو الدعاء الوسيلة كي بعض قلب زيادة نكري اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا کتب ستو کې دا حدیث په دې لفظ راغلی دی بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه چلو شپږ وړ کتاب دی په مسند احمد وغیرہ کې په دې لفظ دی یو روایت کې نسائی په عمل النوم ولا ذکر اور د چ درجه تل عالیه ظاهر فی عالی قائم علماء سند خبری دی نه رب کې موایا ورزق من شفاعته يوم القيامة دا الفاظ جور کرده شوی دی لزاننا دا اللہ رسول ندی خود دی انکا لا تخلف المعاد لفظ پر روایت دا بحقی کل عقل ہے دی علماء دا غیب سند کی اختلاف کی جمهور ہوئی جو سند شاز دی دا انکا لا تخلف المعاد لفظ شاز دی اقسام دا ضعیب ندی اغم ہو آیا دا وجد جی کتب ستو کی دا لفظ نقل ندی سر به یې پوران دي کتاب کرا وړه چې ونه ویل شي دا غره ده اذن ته به وکړم کله موږ ست بیان کړو ان شاء الله چې هغه سبب دې خبرو وضاحت وشي چې به دې کمزور لغت عمل ولې نه کوو زید په زید په حساب شي نه دلته د بدعت احتمال دې د بدعت وایي د بدعت نه د غیر د وجنه د لفظ باندې وایي مستحب باندې به عمل کې د څه په غټه ګناه کې واقع شي نو په دې وجه باندې پرې وته نه پکړې دي که دا باندې سم کې د تاسو په ان شاء الله پوه شئ او برحمتک یا ارحم الراحمین په دې ځای کې خلک وایي نه دا چې کنه دا بدعات کې دا فینې کې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم تجربه دا مبتدعين طریقه دا چې په سنت نبوي سفره نه ماتي تسلی دي کی تر څو چې ځان یې خپل شی جوړ کړی وي او دا د زړه خرابوالی دی په دې ځان پوهه کوي فساد القدر الله يكتفي بالسنة بسنة اكتفاء نكي دا دليل دا فساد القدر صدر خراب شو رأب ذكر سزيدة تنكي دا منزل نرستا اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام جزري ویلی دی من وضع بعض القصاص بعض قصاوتا عبارتون جو کری دی داد نشنی بلکی اللہ منت سلام ونکا سلام تبارکتا یاد الجلال والی کرام دمرا دی بعض قارین پر عرب کی دا جاتا کہ اللہ منت ربی السلام ربی وی دام غلط دی سنت بدلول دی دشم مولا تبارکتا و تعالیتا پا دیزیں کہ نشتا دا تعالیتا را حالا دا پا بلا دعا کرا حالی پا دیکی ندر آخر پا دیکی اللہم انتا السلام و منک السلام تبارکتا یا دل جلال و لکرا مبنا دا طول اسکار و دا عبادات پا توقیف دا حافظ ابن حجر نکلی دی پا دی حدیث کی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برای ابن عازب تا د شپید او د کیدو ذکر ورکو د شکر او د کیږي د سې ذکر کوا اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت وتوايا جابت تكرار كوا ندس يبرجي آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت فقال لا قل وبنبيك الذي ارسلت ما تشكم لبس درك ودلع ما هو حالاج رسول لبس دير ورا دي وبدي مقام كم ورا دي نبوي الباس باستعمال دلت حافظ ابن حجر ذكري دي فيه دليل على أن مبنى الافكار على التوقيف حاصل عبارته داري تقريبا عبارته اللي موجود بين حاصل داري جاز كان ما بزام من جوړه مداد دي بعض مثال نه مونږ راوړو د سې روجي روجو تلاش روجي دا عبدالقادر جیلانی روجا هغه په رشته دی د عائشه رضی الله عنها روجا بعضی خلک نیسي او دارنګه اوږده روجه اوږده روجه دې ته چې ماښام روجه نه ماتوي دوه ورځې وصال والا روجه د حجت د پوره کولو لپاره په دې بعضې زنانو کې دا معروفه ده سومن وصال حدیثو کې راغلی دی خو نبي علیه السلام امت منع کړی دی د شفقت په بنا وا خلک دې اتباع د سنت په نیت نه سي ايو د حجت د پوره کولو سنوات شاته دي هغه روان په بنا باندې نه سي دا یې مزال ساتل په کار دي نو په روجو کې هم د بدعات او د ټول چې کوم نه کړنی لړ دا وي او هغه به ګره عبادت نه هي دې کده باندې ان شاء الله تاسو په یو شی وحده پورې ډیر مسلیب هلکی القاعدة الثانية دوما قیادة چلے دی مخکینی لپس تائید وانتی کئی یادسی ہو چاہ الفاظ مترادف دی قال العلماء مبنى العبادات على الاتباع دون الاختراع والابتداع دا مخکینی خبر دا دا عبادات بنا چه دا دا پا اتباع دا دا نبی علیہ السلام پس آمد با چل دا کے دا غطا بیداری بگی دون الاختراع والابتداع دا زن دا بینا جوڑا تا یا ستا وستا دیا بل چا جو زنی دینا غیل با اتباع دی دا کے دا کتاب الاعتصام کی دا ابن تیمیہ سے مجموع تر بتاوا کی راوڑے دا زیب بزیب ابن عبد العز فعل اتباع کی ذکر کړی دا او دارستانی کتابونه چې کوم لیکلی شوی دی په رد بدعات کې راټولو کې دا تقریبا لکه سنن مبتدعات کې دا کشف الباحث کې دا ضیاء النور کې دا په دې ټولو کتابونو کې لیکلی شوی دا مبنى العبادات على الاتباع دون الاختراع والابتداع. ضبط مكي خبر التأيين قاعدة أخرى درمى كذا شددي في هذا بليل إن شاء الله قاعدة العبادات نوعان عبادات تكم النبي صلى الله عليه وسلم نقل العبادات المشروعة نسيبه العبادات المشروعة نوعان شرعي عبادتنا دو قسم عبادات موقتة محددة يوم عبادتنا دي مؤقت دي وقت برخاص دي محددة داغين دازك ودل شوية فلا يجوز الزيادة والنقصان منها. فأي كي بزيادة نقصان نكي أو دارنا دا وقت نبا بغير دا عبادة ببل كي بكي نكي دا عبادة كي دي بل وقت نقل كنهم صحيح نظر ترسو چه شدید اجازه نیو رکلی داگه دخبر وقت مقرر شوید دخبر عدد لأن في ذلك الوقت وفي ذلك العدد مزية معلومة عند الله تعالى وقت کی یا پتن عدد کی و خاص فضیلت پروت دے جب اللہ تمعلوم دے نو کمنگ در وقت یا در عدد کی تغییر تبدیل پیدا کو نا آغا فضیلت بیست خراب شی دا خود عباداتو موقتا ہو بارک مثال دارک امثلت دارک دا ورد دی مثال مدر قص صلوات الخمس لکا پینزم ہمزون دی دید اخبر تیمون مقرر شوید و دمازیگر منسلی ماخام سوکی قصدن دا کار کی دا اللہ تنلی قبول کی و قلید عزر دوالی دا قضا شاید و جدا شاید دید اخبر وقت مقرر دید ما سبکی من پلس بجی و سوکا دی وقتی زوال نمیش اللہ تا قبول خخوشو سر وقت توجو سر وقت خود قبلی زکر چی اللہ دید وقت مقرر کرد آقا وقتی چه کمال لی آقا کمال فوت شد اگر کسی من در عقل چه قضا خدا یا لس بجی من یا دو لس بجی یو شید هم سپر عقلا ظاهرا سوید دیس افکاری که دیگه سپر نشت لیکن شارع آقا عالم نبا بویی پا حکمت بانی آقا منتنه دی مالو وکل افکاری بعد الصلوات منظور نروس تذکار چی دی تینتیس اور چونتیس مرتبہ مقرر کیا گیا ہے دری دیش کہا سبحان اللہ الحمدللہ سلو دیش کہت اللہ اکبر فمن سبح اللہ اربعین مرہ او حمد اربعین مرہ کان مبتدعا قصدن جدا کرو کتابا بیدی تی وی مبتدع بذكر جدد الله حدود هديجا وصفه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه الله حد مقرر كل تدوار الله لك تسلو ركاد بذكر بذكر ركاد لا خبر واضح دي لا نور خبر واضح كي دغ عدد مقرر ده غير بزيادة نكي وسو ويتر كي دي يو ركاد تري بذكر ونهر عدد که چار دس رکات نیت بتر آئی یولس پا یو سلام من یولس رکات بیتر کی یا دیر رس کی ندان کی ذکر جو شریعت تر نها پوری ویلی دیو داخل زیتی پا یو سلام کی ویلی الویتر بیتی سا رکات بی تسلیمت واحد و بنیت واحد صحیح وما زیاد علا ذالب فلا دی وجه دا ده چې دا عبادت موقته ده او محدوده ده به حد یو حد معلوم کړل شوی ده. فإن قلت ورد في النساء الوتر بثلاث عشر ركعة والوتر بإحدى عشر ركعة. سنة النساء كذي باب ده باب الوتر بثلاث عشر ركعة ديار نصر ركعة. وجيب بأن المراد بالوتر هناك صلاة الليل. الوتر دوي إطلاق ده ديار صلاة الليل مراد ده شبه تهجد ديار نصر ركعة كول بكار ديسي مطلبه. دا مطلب نه دی چې څو دیاله څنګه د پیو سلام وکړي. نو عبادت چې کوم موقت دی په یو عدد باندې دا یو وخت لپاره مقرر شوی دی او یو خاص عدد دی چې په زیادت نه کیږي او کمواله هم نه کیږي. اسکار په منځ وروسته لس اسکار ته برابر دي دا جدا عمل دی. ادری دیش کی بکم والی نکی مثلا نا تیج نہیں شوی نا آج تک نا دمی اللہ صدر چیوی نا قبیل عمل دا جدا عمل النوع ثانی عبادات مطلقا عبادات مطلقا دی یعنی غیر مقید بوقت ولا عدد شمارم شریعت رمید مقرر کرد وقت مید مقرر کرد عبادت دی مطلق او عبادت دی دکا کس صلوات کت تطوعات بالصلاة و بالصیام و بالصدقة و کل اذکار المطلقة و کتلاوة القرآن دا دی مثالون دی دا منزون نفلی او صدقی اذکار و قرآن تلاوت دل شریعت سی اندازن دا مقربی دون او یا زیاد نا نفر قاعدت فیها انه یجوز الیتیان بكل عدد شاء المكلف شاء الإنسان يجوز الاتيان بكل عدد والاتيان في كل وقت بتلك العبادة هر عدد تليك تزامن مقرر وشمار مقرر هر عدد چې بدی کې ته وګورې شمار مقرر کې ځان له سلسله کړه د زوی 200 کړه دی 300 500 یو سره وزګان دی ول زر دی بیا سبحان الله الحمدلله زر کړه دی 2000 کړه دی نفل بونه د زشر لکه ته دیر شو په سبې کو روجی دی زیت کلی دی سم تر څو جمع نه نه راځي روجو مبارک یو خاص قانون مشتري دا ظن عددنا مقرر اول او وقتنا مقرر اول جائز دي يجوز الاتيان بتلك العبادة المطلقة بعدد معين وفي وقت معين مديت مبدأت نوي لكي مثلا استاذ ورده سبحان الله ذكر مقرر كرده تا ته به څوک داسې نه وایي چې دا نبي علیه السلام کړي دي چې دې لس بجو کې ته ناست یې او زر زر سبحان الله وایي په دې دلیل راوړل تاسو به دلیل نه یې نو په هغه توی بدعت دی چې ته پرې دی نو دا به ناپوهي وي نه دې کې موږ ته اجازه راکړل شوې ده چې تاسو اذکر الله ذکر کثیر الله یادوئ الصلاة خیر موضوع نفلونه کوئ من غره موضوع ده او الصوم جنة حسينة روجة خشيدة او اقرأ القرآن وصل الله به القرآن ولي فقرأ ما تيسر من القرآن دا بغدا بدعات گرزی کی دا عبادت مطلقہ ہے العبادت المطلقہ تصیر بدعا بشروط الشرط الاول دا تلور جمع کی دل زمدی دکھا بشروط التعین یا وخ متعین کول یا عدد متعین کول التعین والتقسیس دا باز لبنا دا باز سلگی یا باز لطول سلگی التعین والتقسیس لکتوی چرا زر کرد بز ذکر قوما دا ورازی پر رس بجی بانی ساعت العاشرات تقسیس دیوکم او زر کرد تعین دیوکم یا دا وقت تعین دیوکم تقسیس دی دا خاص عدد دیوکم التعین والتقسیس لیکن تعین والتقسیس بزرگی شید یا دین بغیر عمل نکی التعین والتقسیس درم شرط الالتزام التزام من الدان ضروری کرنا لازم بزان منی کرنا چه زیادت کموالی با بکر نکو ما با کچر دوشی زبا گناهگاری زان گناهگار گرن خطاکار گرن کچر دبایی که زیادت کموالی یاد دی وقت مخی روست دوشی یا یه ورز دور غلب پایتیشی انتظام دیتا وقتی تی بزن واجب کرنی ضروری کرنی دا خبر یاد که چه یه انتظام یه دوام ده لابد فائدة لابد تعرف الفرق بين الدوام وبين الالتزام دوام بعمل صالح بني النبي صلى الله عليه وسلم ترغيب وركرده كدوام بقوي أفضل أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل الله تعالى خوخ عمل أبدي جهميشية برك الدقيق برکت نفل شروع کا نشه کوا دا ناروا نی بدل والی مرگی علی حدیث مقوائی پرو دل دا مرگی را گلی وید آگا زمان دا علی حدیث بازی ویسار مرزن روز تکینی و دا اشراق موز کئی بے ویا وقتی دیتا نیست دی دا خا عملو کسی بدی شنگ کارا شروع مالی کئی دی کلی که ولی تداوی که دا حسومت تر اقل پریچ همیشه کئی ولی دیتا بد گوری الدوام بعمل بني خشد الدوام على العمل الصالح محبوب لله تعالى وإلى رسوله الصحابة بني كتاسو واقعات التوبوري عائشة زهنا وقالت عائشة مثال للدوام قالت عائشة وكانت تصلي صلاة الضحى لو نشرت لي الضوايا ما تركت صلاة الضحى كزما مور بلاتش تلا جوديش ابو بكر ام رومان مور بلاتش جوديش كور تلا جوديش سونا خوشالي ازما د صلاة الضحى وقت مور بلال بانت ناشتي زبدا مون الاول بورا قوم بيبان جواز اهتمام بالعمل دي توليد عمل اهتمام ده سنة جاسي سشانتی به معمولی و انتی خبر ابتا نمی که عمل پاتی که دا خود بی احتمامی ده چی سره دیسی بی میل مر آشی اغدا پار نپل پریدا او معمولی و انتی حالت پس ایر آشی سلاح نمی که عمل پریدی الگ استرای و نی کو دا خود عدم لی احتمام ده با عمل بانی عمل بانی احتمام کول ہو گئی دی احتمام بالعمل امام مالک با بولانا منت که اوالی شیو حکمت والے ہو مقصور بادشاہ ہو تکلیف و دلیر بے بے بوران نفر کول چاو تلے تا معذوری خیر دے ناغوری جا قرآن کی دل یبلو اکم ایوکم احسن عمل دا احسن عمل لن رزق دے سکون غرض دار احتمام پا عمل بانی دا ضروری شیر دے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلون چلز دکلیو هر دریو روز بیا قرآن ختم آو هر دریش کوری او یو ورځ ورځې ورځ بوسه به خو چې کله بوډا شو نو دا ورته سخته شوه. نبی به داسې کول چې د ورځې بیا قرآن زر زر تکرار کړي چې د شپې راته لږ اسانه ده. او د درې څلور ورځې بیا روژه ماته کړه ده. بی بی دا عشق قضایي راوړلې ده. بی بی څلور ورځې پرله پسې روژه ونیوله لیکن خپل عمل یې نه پرېښوده. وجه دا ده چې اهتمام بالعمل دوام على العمل الصالح لله ده. نبی زمانه کې موږ دا عمل کوو اوس به پرېږدو. یکره ان یترک شیئا فارق علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شی پرېږدي چې رسول الله جدا شوی د دنه دای پېلیدل. غرض په واقع کې دا چې دوام په عمل صالح غوره ښه شی دی. داسې نه چې یو ځای نفلونه عمل شل که ته دغه بدعتي دي هر وخت لکه دغې د ناستې ده نفلونه کوي دا به کېږي. شرطونو ته ګوره عمل عبادات مطلقه الله به بدعت ګرځېږي چې تعین وشي. یوازې تعین ګناه نه ده. تخصیص ورسه ملګری شي دا هم یوازې ګناه نه ده. التزام وشي دوام ګناه نه ده. التزام ګناه ده. التزام دې ته وایي چې دغه شی سړی فرض وګڼي. شی مستحب ده او تا په عقیده کې ایسته اوچت کړه فرض ده دې ته دې ورسوه. شریعت ته یو مقدار ورکړی دی چې هغه خپل مقدار نه واړه. مستحب نه دی فرض جوړ کړ بدعتي شولې عقیده دې خرابه شوه. خبره ځان به کوې التزام کې د بدعتوالي وجه دا ده چې د عمل مرتبه اوچته ولي د خپل حد نه. الله رسول نه دې لازم کړی چې بزار تاثیر کړی فرض یې بڼ مطلب دا دی هغه دې پنه ګناهګارۍ که نه پاتې شو ګناهګار ده ته نه وایي او ته ځان ته ګناهګار وایې. پوهېږې په خبره دا تقدم بین یدی الله والرسول شو. دا وجه ده چې شراح الحدیث لکه حافظ ابن حجر دی او د هغې نه مخکې علماو طیبي مرقات دي ټولو لیکلي دي په حدیث د ابن مسعود کې بخاری کی حدیث راغلی ده. عبداللہ بن مسعود فرمائی لا یجعل احدکم من صلاته نصیبا للشیطان ده شیطان ده پارا بخار مانزه کی برخمو مقرر ہوئی د منځن خپل برخه د شیطان هغه څنګه یرا حقا علیه دا په ځان لازم ګڼي. الله ينصرف الا عن يمينه چې د منځن راوګرځي خامخا په ښي طرف په پاسي یا ښي طرف باندې راګرځي. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره رسول الله په دې بل طرف راګرځېدل. نګوره په خیتر پر غزندل مستحب عمل دی لیکن هغه وایي چې تا دا په ځان لازم کو نو تا د شیطان لپاره برخه مقرر کړه. مستحب نه دی واجب کړو. نو دې حدیث د لاندې حافظ ابن حجر طیبی مرقات دی لیکلي دي فيه دلیل على ان من اصر على مندوب کچا په مستحب باندې هم شوال یو اصرار هم وجعله عزما دا ټکی اوس مراد دی او هغه لازم کړی په ځان فقد اصاب منه الشيطان من الاذلال الشيطان مبرك فكيف بمن اصر على بدعه او منكر دا انسان به څه حالي چې همیشه بدعت کوي یا په منکرات همیشه روان او په شیطان خامار ګمراه کړي. زموږ مقصود دې ټکی دا دی من اصر على مندوب وجعله عزما دا ټکی ورسره دی ولم يعمل بالرخصه او په رخصت باندې کله عمل نه کوي. فقد اصاب الشيطان خطا دې ډول مستحبات کې کله کله پاتې شي مسؤلین څو به ملامت تکوم او دارنګه ځان ګناګار مکړ پاتش بس پاتش لیکن همیشه م پرېدا مداومت کوه مداومت او همیشه کوه خو لازم مګړ کله کله پاتې شي انسان نه پاتې کیږي، نه فرض یې پر غاړه. دا تعین تخصیص التزام سلورم مع اعتقاد الثواب في ذلك التعين والتخصيص. دا مهم تكيد سرد عقيدي دا أجر بدغ التعين والتخصيص كي تويش يعني دا لس بجوك كتشا زر كرد ذكر وكر نبديك لي سر تجر دا او قد دينا مخي رستي ويكي او يعد زر نكم ويكي متغاجر نشتا مدى توزنزان خبر جوڑا مع اعتقاد الثواب في ذلك التعين والتخصيص. اس کے لاتون شرطنا نو بے بدعت نجوڑی گی لاتون شرطنا چنی بے بدعت نجوڑی گی زکر ہر عمل دا پار یو تعین بخام آخا کیا دا تعین بغیر معمل کی گی نا او یو خاص شمار بزان مقرارے دا گینا بغیر بانی بے عمل گر وڑ کی گی. نبی علیہ السلام دیکھ اجازہ ورکڑے دا چه تعین تخصیص تا کولی شی فرمائی لی دی من نام عن حزبه یعنی ورد مقرر دیتا او عن شیء منه فقرأه فی ما بین صلاة الفجر و صلاة الظهر فکأنما قرأه باللیل رواه البخاری. کد خپل ورد نه ده پاتې شو نه ټول ده نه پاتې شو یا څه حصه ده نه پاتې شو نه بېسار کې وکړه. د شپې کله شپې چلې کړې من نام عن حزبی حزب ورد ته وایي هر مسلمان ځان د پاره ورد مقرر کړی ورد هلکه زه به د شپې شپږ رکعته کوم څوک وایي زه اته کوم څوک وایي زه لس کوم بعضې تکړې دولس رکعته کوي څوک څوارلس کوي وزگار خلق چوی چند ورزی کار یا نیو بدرین یا قوی سالس رکھا در پس پانا سب دلد کی شرم دلوی کی دا ٹھول جائز دی دا بیدات کی دا پدی بان دلیل بے مسلی زید دی چی دا بیدات نلی زیادت پدی نوافل ہوا لکن دا خبر ابو مقبل کی دا کی مشاہ دارا ہو ندی کی رسول اللہ ویر نم تک بودی لگی دسی اسکار مینان مقرر کلی چوک سن کرت ہوئی چوک بس او کرت ہوئی سو پی دس او زر زن ذکر کئی دا پاسکار و عبادات وی پا تعلیم تعلیم کی نسی وی تعلیم تعلیم دا علم زدکون یا بینول اگر پر وقت مقرر ہے تعین بم کے تخصیص سارا لکو او بجی بس سبق شروع کرو و مزوکی ویو بجی بے بس کرو دا تعین موشو تخصیص موشو شوال مشو بشروع کرو پر عجب کرو بس کرو دا علم دا پر تعین موقع تخصیص موقع دا ناروان دے دا بالا ناروان کی دی التزام ہو جی دا فرض ہو گرنے او ثواب پدی کی ہو گرنے جب آپ دی ترتیب کی انجر دے اگر دا ترتیب بدل جی نبی اجر نشتر دے اطلاع بھی دیتی شو دے او کدا دیوی جب دا امور انتظامیوں پر درجہ کی موقع کہو دا دی تعین تخصیص نہ بغیر بانی عمل کی گی نا او دا منگا جر نگرنو بلکی اسی او تنظیم دی او ترتیب برابر ہوئی دی بے بدا دن دے لگا خلق دی تب لگیر میں دا اعتراض کیو دا سی روزے لگی او چیلے لگی او سغور میں اشن دا بدعات دیا نائی ببارک با انصافی خبر دا دا کدا غیب ضروری ہو گرنی لازمی ہو گرنی چیلے سبی خود زیاد کم او دا چی ونے لگی نو گنانگار زاد گرنی سی روزا میش کونه لگی زن کنه انگار بینی چه دخل من دیو غرد عمل نیم دقا پایتش دا دینی عمل لنا پایتش دا یو عمل بانی ایو التزام کنه او سوابی بچه بگرنه پا دقا ترتیب کی دا با بی بیداد کی داخلی او کدو مول انتظامیو پا درجه کنه کسی دا دعوت کار کنه یو دری روزی ماسو پا میش کدی ولی ما کچر تا د عمر انتظامیو په درجه کې دا کار یو سړی کوي عمر انتظامیه چې زه درې ورځې اجر نه ګڼم چې دا درې څلور مې ولګولې که دعا که زیت کم بس دا یو عمر انتظامیو په درجه کې کوم لکه مدرسه چې څنګه چلیږي نو دا بې بدعاتو کې نه داخلیږي. ها ټیک ده چې به دغه تبلیغ والا چې کوم طریقې سره دعوت کوي هغې کې بیا لږ نور نقصانات دي که هغه نه وي نو خکارو و جانور عیبونه د عقیدی و د نظری نقصانات نوی نو به خکاروی غرض داده که چرت دغه سوال کیگی نو دا به پا مدرسه مواردی چې مدرسه تا شوال که شروع کوی پر جب که قدموی سار سبق شروع کوی مصفیکی می بس کوی او دا جمعرات او دا جمعه پورا چوتی کوی کل سر دا جمعه پورا دا ترتیب خو نبی رسام نقل نده هیچ حدیث که دا ترتیب نده را غلی او نکم صحابی نقل لی لیکن دا تعین تقسیس چه شوی ده دا پا درجه دا التزام که نده او پا اعتقاد دا ثواب بنده نده نو زک جایز ده دا امور انتظامی و دا قبیله نده دسی پا عام عباداتو کم دا قانون ده عبادات مطلقه و که کاغیل ده تعین و که تقسیس ده و که خیر ده خوچه التزام ده و که او بیدی نید دا ثواب اعتقاد الثواب چې په دې ترتیب کې اجر دی د دې ترتیب نه بغیر په بل ترتیب کې اجر نشته نو دا به په بدعت کې داخليږي دې قیدون ته فکر وکړو ان شاء الله تعالی ډېری مسلې باندې کولاوي شي سنت او بدعت کې به فرق کولای شي التعین اذا كان في العباده المطلقه التعین والتخصيص والالتزام مع اعتقاد الثواب في ذلك التعین والتخصيص فهذا بدعه دا به بدعت جوړ شي او کله کدا شرطونه نه یی واسه تعین تخصیص دی وک نو هغه به بدعت کنه داخلي ما سم مثلا اوس وخت شته زبر دی لس بجو کی یو دو سلو رکعات نفر کوم به کې نما یو ذکر ذکر ویم واخر اثر دی د قران کریم یو حصه تلاوت کوم زما من مقرره کړ د جیو سی پاره ویم مثال ورکوم دا ویم نو تبه راته ده شنو چې لکه دا تارو زدا کې دا بدعت کې نبی رسول په دې لس بجو کې دا کار کړی دی تلاوت دا قرآن یا دا ذکر دی ذکر کرده چی تھی که او دا تب بدعت که ما تا با بد گوره نا زبا دا توی ما چه نا منگ تا اجازه را کرده شویده چی ذکر وکی قرآن ول ولی نوافل عبادات وکی دا تعین ما چه کرده دید وجنی دا وقت را سرده فقط نور اوقات می بندی مشغولی ما دی وقتی غیر مشغولی مزگاری ما ذکر کوم دا وقت ما خاص کرده نده پا دی وجه چه پا دی که اجر ده و مخی روز اجر نشته نو دا به په بدعت کې نه داخليږي دي قیدی ته فکر وکا نو ان شاء الله ډېر خبر را کولاويږي بل قیدی ته به ان شاء الله تعالی زوج دا به واجب کیږي نو عبادت مقیده به موقته او محدده لا يجوز زیاده او نقصان منها اما العبادات المطلقه فيجوز الاتيان باي عدد او في اي وقت و باي عدد شئت الا انها تصير بدعه بالشروط الاربعه فدي تصلو شرطونه باغه بدد گرزيگي بالتعين والتخصيص والالتزام واعتقاد الثواب في ذلك التعين والتخصيص وبالله تعالى التوفيق والله تعالى اعلم ولعلكم فهمتم ان شاء الله تعالى دختر بن سنت ام دغد جباول ورز بكي بغیر د عذر دات سوالی چې هیڅ عذر نشه خلق سس ناس دی لکه نن مون نکو سبب بل سبب یو دا خو چې لوبي کوي دا سوال پدې خلق ډیر کوي چې سره حج ده لاند شي او قصدن وای و دغه و کی دا قصدن د احرام است کولاو کی قصدن طواف و نکی هله کدا لوبو لته لیدا کدا طواف عبادت لته لیدا د لوبو جواب نه دا لوبي دی جواب همیشه د عذرونه وی دی عذر د عذر د وجنه نسیان خبر دی را شوی دی خطا شوی دی جاهل نه پویږي د دې څه حکم دی د وجنه د عمد احکام اکثر په شریعت کې نشته دی قصدن چا مونږ قضا کړ د دې قضایي براوړي کنه قران او حدیث کې یو ځای کې مونږ دی راوړي د دې قضا راوړي وجدا د چې د څنګه مسلمان دی چې قصدن مونږ پری دی ها د خوب د وجنه پاتې شو د نسیان د وجنه د جهل د هي قضایي شته په غیر د عذر ولې د اخر من سبب بل سبا کې دا تاخير خلاف سنت چې څوک دې کوي او چې د عذر د وجه نه پاتې سبب یې قضا یې راوړي ته په تاسو په کار شوی د دکان ته لاس کولای شي